Jordens gröna land, där små citroner gula de växa upp på strand, där nektergalar drilla allt ut i dalen stilla, och snäckorna så röda de lysa upp på strand. Jag drömmer om Italien vid skymning i vår bok, där kryddor säljs han ofta bland lådor och bland blod. Jag ser i mina drömmar de silvervita strömmar, de tusende gondoler runt på den klara flod. Jag tycker att jag ser hur i månens milda sken jag vrickar fram gondolen på böljan klar och ren, och hur i jakten sitter beglänst av stjärnans glitter en späd italienska med röst så ljus och len. Hon sjunger om Italiens sköna land, där små citroner gula de växa upp på strand, där nektergalar trilla i dalen mörk och stilla, där solen sjunker ner bak Vesuvius strand.